السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. كما تلزوانزا جانا وكمبشانا katika mambo ambayo yanaambatana na swaumu. Sote kama Waislamu inatakikana tufahamu mambo yanaambatana na swaumu, sababu wengi wetu tunafunga lakini hatujui tunafunga nini. Tunafunga hatujui katika swaumu zetu tuishi vipi. Kwa nikapendelea katika nyakati kama hizi tuwe tukumbushana mambo ambayo yanaambatana na swaumu. Mfunzo wa kitabu anasema waqad sawama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramadhan 9 sinin. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga ramadhani 9 peke yake. Katika umri wake mtume sallallahu alaihi wasallam kafunga ramadhani 9 peke yake. Li'annahu furidha fi sha'ban fi sanati thaniya min al-hijra. Kwa sababu mwezi mtukufu ramadhani umefaradhishwa mwaka wa pili hijiria, mwezi wa Shaabani. Bimana hijiria, miaka hijiria inaanza kuhesabiwa wakati mtume swalla Allahu alayhi wasallam anatoka Maka na kwenda Madina. Mtume aliishi Maka miaka 40, kisha akaishi miaka 13 Maka baada ya kupata utume. Alipoeleza miaka 53, mtume swalla Allahu alayhi wasallam akahamia katika mji wa Madina. Alipohamia katika mji wa Madina akaishi mwaka mmoja Madina, akaishi mwaka wa pili Madina, mwezi wa Shaaban Allah subhanahu wa ta'ala akawa amefaradhisha saumu hii ya Ramadhani. Watuufi ya Nabi sallallahu alayhi wasallam fi shahri Rabi'a al-awwal sanata 11 min al-hijra. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akafa mwaka wa 11 mwezi wa 3 hijria. Mwezi wa 3 mwaka wa 11 hijiria mtume ndio akao amekufa. Kwa hiyo ukihesabu mtume sallallahu alayhi wasallam kafunga Ramadhani 9 peke yake. Lakini leo miongoni mwetu kuna ambao wameshafunga Ramadhani zaidi ya 9, lakini Ramadhani hii hakuna ambacho kimemwathiri mwanadamu katika nafsi yake. Kuna watu tunafunga usiku na mchana, Allah anaturuzuku Ramadhani, mtu anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani, Allah anamruzuku Ramadhani nyingine, anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakupa istidraj. Kila unapofikia mwezi wa Ramadhani unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala anakupa kamba ndefu. Siku Allah atakuchukua ni siku moja pekee yake. Kwa hiyo unapojaliwa kupata mwezi wa Ramadhani, jitahidi kufunga kwa imani na ihtisaban ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukulipa. Sote tunafunga, lakini labda tunaanza kwa tunafunga lakini hatujui ubora wa saumu. روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا سمع كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ما تندو يوتي من آدم أنا يفاني أن يكواك يلي إسبقوا صيام بكياك الله نسمع ما تندو يوتي من جن يفاني نياكي الله سبحانه نياكي من يم من آدم إسبقوا صوم بكياك. Allah anasema fa innahu li. Saumu unayoifunga wewe mwanadamu ni yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bihi. Na mimi ndo nalipa saumu hiyo. Kwa ukiswali, ukienda hija, ukifanya i'tikaf, ukitoa sadaqa, yote hayo ni yako peke yako. Lakini saumu unayoifunga ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akasema wasiyamu junna. Junna yani al-wiqaya wa sitr. Saumu unayoifunga ni kinga kwako wewe, na vile vile ni sitara. Unapofanya maasi, Allah subhanahu wa ta'ala anakustiri katika maasi yako. Unafanya maovu, Allah anakustiri kwa sababu ya saumu ambazo unazifunga, ni sitara kwako wewe. Wa idha kana yawm au idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth. Mtume anasema mmoja wenu anapokuwa amefunga, fala yarfuth. Rafthu wakatafsiri wanawazuri wakasema walmuradu birrafthi huna alkalamu alfahish. Unapokuwa umefunga jiepushe na maneno mabaya. ziwia mdomo wako, usiteti, usisengeni, usiumbea, unatoa maneno huku na peleka huku, kwa sababu hakuna mtu ambaye anapenda kula nyama ndugu yake aliyekufa. Yule mtu anayemsengenya mwenzake ni sawa na mtu ambaye anakula nyama ndugu yake aliyekufa. Kwa hiyo unapokuwa umefunga, jiepusha maneno mabaya, maneno machafu, maneno ya kuwateka Waislamu wenzako, maneno ya kuambia watu vibaya, matusi katika mdomo wako. Unapokuwa umefunga yote haya, ziwii. Kama tulivyozungumza jana, swaumu ni kujiziwia na kila kitu. Kisha Mtume akasema wala yasghab, na wala mtu asifanye chochote katika mambo ya watu wajinga. Kila kitu ambacho unachokiona wajinga wanakifanya, unapokuwa umeswaumu wewe jiepushe na mambo yote hayo. Kisha Mtume akasema fa in saba ahadun au qatalahu falyaqul inni mru'un sa'im, ikiwa yoyote atakutukana umefunga au akakupiga, mwambie hakika mimi nimefunga. Usimjibu matusi, akutukane mwache na matusi yake, akupige mwepushi. Mtume anasema laisa shadidu bisur'a inma shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda alghadab, mwenye nguvu sio yule mwenye kupigana pigana anawapiga wenzake, bali mwenye nguvu ni yule ambaye anaziwia hasira zake, anaziwia hasira zake wakati yuko na hasira, anaziwia nafsi yake wakati yuko na hasira, huyo ndo mwenye nguvu. Hata ukisoma kisa cha watoto wawili wa Adam, Habil Qabil na Habil, wanaozoona wanasema yule aliyemua mwenzake, yule aliyeuawa alikuwa na nguvu zaidi kumliko yule ambaye aliyemua. Lakini akamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwacha, akampiga hata akamua, hali ya kuwa yeye alikuwa na nguvu kuliko yeye. Kwa hiyo mtu anapokutukana umefunga, anapokupiga mwambie inni swa'im, nitakukaribisha usomo yako. Kisha Mtume akasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, Mtume akaapa na muapa yule ambaye nafsi ya Muhammadi iko katika mikono yake, la khulufun famiswa'in atyab 'inda Allah min rihil misk, harufu ambayo inatoka katika kinywa cha yule ambaye amefunga, ile harufu ni nzuri zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mafuta uzuri. Lakini hatujasema kwa mtu kifunga tu siswaki. Yetu mimi Mtume amesema harufu na ashinda kuswaki na kwenda kuwapumulia watu, hapana. Swaki. Lakini ule muda ambao umekaa labda auli, kinywa kinabadilisha rehe, ile harufu ambayo inatoka ndani ya kinywa chako, Mtume anasema harufu ile ni bora na ni nzuri mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko mafuta uzuri. Kisha Mtume akaendelea na kusema liswa'im farhatan, vile vile mwenye kufunga ana furaha mbili. Kila mwenye kufunga, mwenye kuswaumu ana furaha mbili. Sawa? Ya furahu huma ambazo nazozifurahi. Idha aftar, furaha ya kwanza mtu anapofuturu. Tazama Waislamu wote aliposhinda na swaumu, inapofika wakati wa kuswaumu wa kufuturu, anakuwa na furaha. Unakutana mtu analeta ndizi msikitini na mtaa mbili yake, anasema iko na itizama sunna. Anakuwa na furaha ya nini ya kufuturu? Hii ni furaha ya kwanza yule mtu ambaye amefanya nini, ameswaumu. Na furaha ya pili Mtume akasema wa idha laqiya rabbahu fariha bi siyamihi. Hao vile vile anapokutana na Mola wake atafurahia ile swaumu yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala utamkuta amekulipa yaliokuwa mazuri huko mbele yake. Kwa hivyo kwa haraka, katika ubora wa swaumu Mtume anasema katika hadithi ambayo kaipokea Imam Ahmad akaisahihisha al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala, hadithi ya Abdullah ibn Amr radhiallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume anasema as-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah, swaumu na Qur'ani vitamtetea mja siku ya kiyama. Kwa sababu siku ya kiyama kuna baadhi ya Waislamu ambao wametenda madhambi watapelekwa ndani ya moto wa jahannam, na kuna baadhi ya Waislamu watadhibiwa kadiri na madhambi yao, kisha baadaye watatolewa katika moto wa jahannam. Muislamu ambaye alikufa si mshirikina, akadhibiwa kwa madhambi yake, au Allah subhanahu wa ta'ala atamwacha hivyo hivyo asimwadhibu. Kwa hiyo atakuwa tahta mashiatillah, Allah akipenda atamwadhibu, akitaka atamwacha yule ambaye akumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna baadhi ya watu ambao watakuwa wanaelekezwa katika moto wa jahannam, wamepelekwa sasa, wanapelekwa ndani ya moto wa jahannam. Qur'ani ambayo uliisoma wewe Na hii swaumu ambayo alikuwa anaifunga vitamuombea huu mja. Sawa? Yakulu siyam, siyamu itasema ayu rabbi, ewe Mola. Mana'atuhu ta'am, mtu huyu nimemkataza kula. Washahawati bin nahar, na vile vile nikamkataza kumwingilia mke wake mchana wa Ramadhani, nimemziwia. Alikuwa anataka ale mchana wa Ramadhani, nikamziwia. Ametaka atamatta'a na mke wake, nikamziwia katika mchana wa Ramadhani. Fashafi'ni fihi, na kuomba umsamie huyu kupitia mimi swaumu. Allah subhanahu wa ta'ala tamsamie mtu huyo. Wa yaqulu al-Qur'an, na Qur'ani tasema mana'atuhu an-nawm bil-layl, mtu huyu nimemkataza kulala usiku. Mtu anakaa anasoma Qur'ani, labda nipewa sharti na mwalimu kesho jioni nihifadhi. Mtu usiku mzima analala na hifadhi Qur'ani. Sa Qur'ani hii kamkataza mtu huyu kulala. Kwa hiyo Qur'ani tasema nimemkataza kulala usiku. Fashadu'ni fi, na kuomba msamaha ya Rabbi kwa ajili yangu. Allah anasema wa yushfa'an, mtume anasema Qur'ani na swaum vitamtetea huyu, na Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe mtu huyu. Tayeb, katika ubora wa swaum, mtume anasema katika hadith katika hadithi kaipokea Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, akaisahihisha Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu. Mtume anasema idha kana awwal laylatin min shahri Ramadhan, inapoingia siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani, usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, kama jana jioni wakati Ramadhani ilipoingia, mtume anasema sufidat shayatin wa maradatul jinn, mashaitani wote wanafungwa, wale mashaitani wakubwa. Lakini tunaanza kujiuliza, kwa nini mtu anamwasi Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani? Ni kuwa mashaitani wanafungwa, ni yale mashaitani makubwa, ama mashaitani mengine yanabaki kuwa yanapita pita kama kawaida yake? Yale mashaitani makubwa Allah subhanahu wa ta'ala anayafunga yote kwa pamoja. Wa ghulqat abwabun nar, na milango yote ya moto inafungwa. Falam yuftah minha babun, hakuna hata mlango mmoja wa motoni unafunguliwa, bali yote inafungwa wakati Ramadhani inaingia. Wafutihat abwabul janna, na milango yote ya pepo inafunguliwa. Falam yughlaq minha babun, hakuna hata mlango mmoja unafungwa, bali yote inafunguliwa milango ya pepo. Wa yunadi munadi, kisha atanadi mwenye kunadi, ya baghiya alkhair aqbil, ewe mwenye kupupia mambo ya kheri, karibia kheri zote uzifanye katika mwezi wa Ramadhani. Wa ya baghi ya shari aqsir, na wewe ambao umekusudia kufanya shari ndani ya mwezi wa Ramadhani, punguza shari zako, achana nazo. Walillahi utaqa minan nar wa dhalika kulla layl au kulla layla, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha huru watu kutokana na moto wa Jahannam kila usiku wa Ramadhani. Allah anawatoa watu ndani ya moto wa Jahannam. Kwa kumalizia hadithi ya mwisho, Mtume wa sallam anasema katika hadithi kaipokea Imam al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote atakaye funga mwezi mtukufu wa Ramadan kwa imani na akataraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake yote yaliyotangulia madhambi madogo. Wa man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na yule ambaye atajaliwa akaupata usiku wa laylatul qadr akauswali kwa imani na kutaraji malipo, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe yote yaliyotangulia katika madhambi yake. Pia mtume atasema man sawama ramadhan wa qamahu imanan wa ihtisaban, atakayefunga mwezi wa Ramadhani na atasimama visimamo vya usiku tarawe kwa imani na kutaraji malipo. Mtu amekuja kusali tarawe kwa ajili ya Allah na kutaraji malipo, mtu huyo mtume anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe kama dhambi yake yaliyotangulia. Ndio maana Muislamu asianzi leo kusali tarawih ikafika katikati ya mwezi akaanza kupunguza mpaka akaacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mmoja katika maswahaba, la takun mithla fulani, usi mfano wa mtu fulani. Kana yakumu al-laila fatarakahu, alikuwa anaswali usiku ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikatia katikati akakatikiza. Kwa Muislamu mzuri ambaye anajua malipo ya kisimamo au ya tarawih, ni lazima aswali hii sala mpaka pale atakapomaliza Ramadhani, na bila shaka kisaini kwa imani na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakulipa yaliokuwa mazuri, nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie saumu zetu. Allah atuthibitishe katika sunna hadi tukutane naye kwa radhi nasi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا اغفر لنا.